asortyment. Na przykład laptop Acer Intel Core i5, grafika GeForce za 2999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13, piątek, 9 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu trwa, opowie o niej specjalny wysłannik Trójki. Uproszczenia systemu podatkowego, zapowiada szef rządu Mateusz Morawiecki, jest w Piszu. W serwisie też o tym, jak pomagają słuchacze Trójki. W Pjongczangu od godziny trwa ceremonia rozpoczęcia 26. zimowych igrzysk olimpijskich przez 18 dni. O medale walczyć będzie prawie 3000 sportowców z 92 państw. Uroczystość obserwuje specjalny wysłannik Trójki Tomek Gorazdowski. Tomku, opowiedz nam o tym widowisku. Za nami rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, godzina tej uroczystości, ale mam nadzieję, że ta druga godzina będzie ciekawsza niż to, co do tej pory widzieliśmy. W tej chwili już od dobrych kilkunastu minut trwa przemarsz sportowców, niosących oczywiście flagi swoich krajów. Czekamy na reprezentację Polski i trzeba wspomnieć, że te reprezentacje idą według alfabetu koreańskiego, a nie łacińskiego. W związku z tym ciężko się połapać, kto po kim, bo po Grecji, która zawsze jako pierwsza tradycyjnie maszeruje, szli reprezentanci Gany, gdzieś w środku stawki reprezentanci Stanów Zjednoczonych, potem Szwecja, potem Argentyna, Wielka Brytania, Austria. Tak to wszystko pomieszane. W tej chwili na stadion wchodzą Kanadyjczycy. To chyba druga co do wielkości reprezentacja na tych igrzyskach olimpijskich. Największą stanowią reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Za nami pierwsza krótka, dziewięciominutowa część artystyczna poświęcona pokojowi. Piątka małych dzieci przeżywała swoje przygody, pokazując, jak można żyć w pokoju i jak w pokoju dobrze się żyje. Ten przemarsz sportowców potrwa jeszcze około 15 minut, a potem rozpocznie się część oficjalna. Będą przemowy, będzie przysięga, wciągnięcie flagi na maszt, kolejna część artystyczna, no a potem na sam koniec zapalenie znicza olimpijskiego. To będzie oznaczało, że 23. zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu zostaną otwarte. Dziękuję, o czym mówił specjalny wysłannik Trójki Tomek Gorazdowski. Dodajmy, że w Pjongczangu już prawie 2,5 minuty po godzinie 21. Uproszczenie systemu podatkowego, zapowiada szef rządu w Piszu na Warmii i Mazurach. W fabryce mebli Telmex Mateusz Morawiecki spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami, wskazując na sukcesy rządu w uszczelnianiu systemu podatkowego, podkreślał konieczność jego reformy. To jest taki gąszcz różnych przepisów, który narastał przez 30 lat, a wcześniej w latach komunizmu. Rozwikłać te różne supełki gordyjskie na pewno nie będzie łatwo, ale to jest cel, który postawiłem przed Ministerstwem Finansów, przed panią minister, przed wiceministrami, żeby uprościć system podatkowy. Piski zakład Telmes zatrudnia ponad 300 osób. Przemysł drewno-meblarski jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce. Znajduje w nim zatrudnienie 330 tysięcy osób, a Polska jest szóstym największym producentem mebli na świecie. Na eksport trafia 90% produkcji naszych firm. Najniższa emerytura wzrośnie o blisko 30 zł, a przeciętna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o blisko 68 zł, informuje resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak dodaje, tak wysokiej waloryzacji nie było od lat. Od marca najniższa emerytura wzrośnie z 1000 do 1029 zł i 80 groszy, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 2257 zł i 64 groszy do 2324 zł i 92 groszy. Czas na podsumowanie ostatniej akcji Trójki organizowanej przy współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Akcja odbywała się pod hasłem Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły, mówi Katarzyna Siewruk z działu promocji Trójki. Bije od nich niezwykła energia. To są ludzie tak życzliwi, pomaganie jest dla nich tak ważne i cenne. Nie ma dla nich problemu wydać 50 tysięcy i ci ludzie zwykle chcą być anonimowi. Robert Sowa nie pierwszy raz wsparł trójkową akcję. W czasie tegorocznej wylicytował koszulkę z podpisem Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny. Oczami wyobraźni widzimy na końcu osoby, które dzięki tym wpłatom są w jakiś sposób bardziej zadowolone, mogą w zimie pójść do szkoły w Syrii. To jest rzecz, która wymaga udziału nas wszystkich. Zadowolenie osób, uśmiech na ich twarzach. Możliwe, że nawet zmienienie w jakiś sposób ich życia. W ramach wszystkich aukcji udało się zebrać łącznie na antenie Trójki ponad 900 tysięcy złotych. Dzięki pieniądzom fundacja opłaci dzieciom czesne w szkołach, kupi wyprawki, zapewni opiekę psychologiczną, funduje stypendia. Jeśli wystarczy pieniędzy, wyremontuje lub odbuduje zniszczoną szkołę w Aleppo. To był serwis Trójki.

życie jest piękne i nie pojmuję czemu. Jest tylu ludzi niezadowolonych. Skąd ta zbiorowa psychoza zmęczenia? Jakież przyczyny frustracji masowych? Mnie się powiodło, mieszkanie mam większe niż beczka Diogenesa i kwaterunkowe, kilka bibliotek publicznych, gdy zechcę. Miewam romanse w wydaniu książkowym. La la la la la la la la la. Jak spojrzeć z dołu, to kawał ze mnie chłopa. Tysiące gorszych chodzą po ulicy. Noszę się schludnie, a że nie najmodniej. Ja się nie wstydzę, nie przejmuję niczym. Nikt mną nie rządzi, z wyjątkiem dość licznej rodziny sympatycznej, która ma mnie za nic. Lecz kiedy zasnę najpóźniej ze wszystkim, piękne wychodne miewam godzinami. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Co mi tam przymus społecznej umowy? Bezdroża prawa, granice, zakazy. Dla mnie paragraf kluczem wiolinowym. Nie ma cenzury w mojej wyobraźni. Jestem doprawdy duchowym mocarzem. Nie pojmiesz mojej władzy, nie obejmiesz włości. Na jawie brak jedynie drobiazgów, czasu, pieniędzy, zdrowia i miłości. Zwierzenia minimalisty, które spisała Anna Borowa, muzykę skomponował do nich Jerzy Wasowski, a wyśpiewał je oczywiście niezapomniany Wojciech Pokora. W niedzielę 4 lutego dowiedzieliśmy się, że odszedł, miał 83 lata. Będziemy go dzisiaj wspominać i uśmiechać się do tych wspomnień, bo nam, widzom, przez tych kilkadziesiąt lat swojej twórczej działalności dawał mnóstwo powodów do śmiechu. Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy od naszego słuchacza, pana Artura, list, który chciałabym teraz zacytować, bo świetnie oddaje to, co chyba wielu z nas teraz myśli. Zaczyna się cytatem nawiązującym do słuchowisk autorstwa Marii Czubaszek. Cichnie miejski szum, pachnie biały rum, płynie wielki sum, tnie dowcip ostry niczym kosa. Bije damę król, gryzie odzież mól, gra ktoś wonderful, ktoś truje jak dym z papierosa. Tak zawsze śpiewał Wojciech Pokora, czyli Kazio, oczekując swych wspaniałych gości. Szkoda, że nie będzie już więcej wizyt u Kazia. Nikt nie zrobi go już w konia, ani nie dorysuje mu wąsów. Teraz sam idzie z wizytą tam, gdzie jest już pan Jurek Dobrowolski, niezrównana ciotka Irena Kwiatkowska. Oczekuje go tam też, paląc jednego papierosa za drugim, Maria Czubaszek. A on, widząc ją, zapewne powie: patrz, no co to się porobiło. Odszedł człowiek, który dał nam wiele radości i uśmiechu. Coś cieknie po policzkach, ale choć świeci słońce, to powiem, jak pan Jurek, że to deszcz. Kaziu, żegnaj i do zobaczenia, napisał pan Artur, nasz słuchacz, za co bardzo dziękujemy i zapraszamy państwa do wspólnego wspominania. Adres, który jest przez najbliższą godzinę do dyspozycji, to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pojawi się w audycji między innymi sporo krótkich piosenek, żartów, które Maria Czubaszek pisała do swoich słuchowisk zgodnie z zasadą nowe słowa do znanych doskonale melodii. Śpiewali je aktorzy, których sama nazywała mianem swoich ulubionych. Dzisiaj wszystkie, które usłyszymy, wykona Wojciech Pokora. Wysłuchamy również dwóch skeczy autorstwa Marii Czubaszek. Będą piosenki z kabaretu Olgi Lipińskiej, z listów śpiewających Agnieszki Osieckiej. Będą goście, artyści, którzy opowiedzą o swojej przyjaźni z panem Wojciechem, ale pojawią się też fragmenty wywiadów odnalezionych w radiowych archiwach. Dzisiaj Są to prawdziwe skarby, bo pan Wojciech niechętnie opowiadał o sobie. Niewiele zachowało się takich nagrań. Teraz kolejno Wojciech Pokora zaśpiewa piosenkę Żart Marii Czubaszek, następnie w skeczu jej autorstwa porozmawia z Jerzym Turkiem, ale najpierw fragment rozmowy z Jerzym Bienieckim z maja 1978 roku. Wojciech Pokora opowiadał o początkach swojej przygody z aktorstwem. Ja z moim przyjacielem, kolegą Jerzym Turkiem, ukończyliśmy technikum budowy silników samolotowych i pracowaliśmy na żeraniu przez dwa prawie lata. I tam pod patronatem Teatru Powszechnego została stworzona taka grupa artystyczna, z pracowników oczywiście, obsługująca wszelkiego rodzaju święta państwowe, szczególnie jakieś okolicznościowe. I wtedy to była taka moda widocznie w ówczesnym czasie. I aktorzy Teatru Powszechnego, którzy patronowali, którzy nam pomagali w jakiś sposób przygotowywać te przedstawienia, widowiska czy akademie, zwrócili się do mnie, oczywiście do pana Jurka, żebyśmy spróbowali zdać egzamin do szkoły dramatycznej i o dziwo udało nam się. Ile pan miał lat wówczas? Około 20 pewnie. Wszystko zaczęło się banalnie, nie tak jak w sztuce kryminalnej. Ktoś słuchał Beethovena z płyty i nie padł strzał, nie wdarł się krzyk. Nikt się nie zakradł do ogrodu, nie zamordował nikt nikogo. Nie zgrzytnął nawet w zamku klub, za rogiem nie stał czarny wóz. Nie przeciął sznura telefonu nikt, bez cianku wino tudzież suchy wikt. W słuchawce tajemniczy głos też nie odezwał się na złość. Nie padał trup, nie padał cios, aż przyszła wreszcie ciemna noc. I wciąż nie działo się nic w tem, w latarni świetle przemknął cień, a wszyscy spali. Po chwili cień pochłonął mrok i dalej było cicho w krąg, i wszyscy spali. Nikomu się nie śniło, że wydarzy coś się nocy tej, gdy miasto spało. I choć uwierzyć trudno wprost, lecz w mieście tym przez całą noc nic się nie stało. Przepraszam, co pan robi? Przyprawiam rogi. Komu? Sobie. Po co? No wie pan, dla hecy. Wybiera się pan na bal kostiumowy? Nic, właśnie o to chodzi. Chcę zrobić kawał znajomemu, wie pan, bo on jest myśliwym. I wybiera się na polowanie, a ja przebieram się za jelenia. Ale po co? No dla chęci, przecież ja już wspominałem. No wspominałem, tak, tak, ale nie bardzo rozumiem, co w tym śmiesznego. No więc niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Mniej więcej oczywiście. No, no, no. Pan jest myśliwym. Nie, tak. Ja wiem. Ale na przykład jest pan myśliwy, jest pan w lesie, prawda? I glastym nawet tak. Zresztą, tak? I nagle widzi pan jelenia. I teraz pytanie, co pan robi? Jak to co? Widzę jelenia. Tak, no właśnie, tak. Widzi pani, co pan robi właśnie. Jeleń? Tak, nie. Pan co pan robi? Jestem inżynierem, robię plany mostów. Nie, ja nie pytam, co pan w ogóle robi, ja się pytam, co pan robi, widząc jelenia w lesie. Aha, no więc ja uciekam. Bardzo, po co? Dlaczego? No bo nie chcę, żeby mnie on zobaczył. Dlaczego? Bo wtedy by uciekł, a skoro założył pan, że jestem myśliwym, to nie chciałbym dopuścić do tego, żeby jeleń uciekł mi sprzed nosa, rozumie pan? Nic, właśnie. I dlatego sam by pan uciekł? No właśnie. Nie, kochany, to pan nie jest myśliwym. No nie wiem, mówiłem już, że jestem inżynierem. Ale proszę pana, załóżmy, że pan jest inżynierem z wykształcenia, a myśliwym z upodobania. No, tak, no może tak być, no może. I jest pan w lesie, tak? I widzi pan jelenia, tak? I nie ucieka pan właśnie. I składa się pan do strzału, proszę pana, i nagle jeleń mówi do pana ludzkim głosem. Cześć, stary! Co u ciebie? No? I co pan na to? No, mówię mu, że u mnie jest wszystko w porządku, że kupiłem niedawno samochód i że wybieram się na urlop nad morze. Proszę pana, wie pan co? Pan jest chyba nienormalny. A dlaczego? Morze jest bardzo zdrowe. A proszę pana, nie chodzi o morze. A to o co chodzi? O to, że jeleń mówi ludzkim głosem. A co w tym dziwnego, skoro to nie jest prawdziwy jeleń, tylko pan przebrany za jelenia? A po czym pan pozna, że to ja? A po tych rogach. Natychmiast nie poznam. Jeden to jest róg świętokrzyskiej i marszałkowskiej, a drugi to jest róg wilczej i kruczej. Przecież prawdziwy jeleń ma inne rogi. No proszę pana, no to trudno, żebym dla głupiego kawału zapuścił sobie prawdziwe jelenie rogi. No to, co? I to jeszcze dla pana. No, kiedy pan nawet nie jest prawdziwym myśliwym. Nie, proszę pana, pan popsuł całą zabawę. A przecież ten kawał chce pan zrobić komuś innemu. Chciałem, owszem, chciałem, ale skoro natychmiast nie rozpozna, to... A jeżeli nie odezwie się pan do niego, może pana nie rozpoznać. Myśli pan? No jasne. Tylko niech pan ukryje się w zaroślach, wtedy na pewno weźmie pana za prawdziwego jelenia. Myśli pan? No. To będzie numer. Jak pan myśli, strzeli do mnie? No jasne. I właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Czy pan sobie wyobraża jego minę? Dobra. Kiedy zobaczy, że nie zabił jelenia, tylko mnie. Nie lubię lata w wiejskiej chacie, o w czasach w mieście nie ma mowy. Ja lubię w dobrym pensjonacie być kulturalno-oświatowym, czyli K.O. Obiad z czterech dań, sukces u trzech pań, wino lub szampań i ten walczyk, za którym się szło na dno. Piwnych oczu toń, silna męska dłoń, osrebrzana skroń i ten uśmiech, za którym się szło na dno. K.O. Pensjonatu Bart staje już z nad kart, jak zmysłowy hart po ogrodach już krąży nasz kto. K.O. Jeden szczęścia kęs, letniej nocy sens, księżycowych klęsk, słodki sprawca, za którym się szło na dno. K.O. Zapłoniony świt zburzy nocy mit. Będzie trochę wstyd, że to tylko był prosty playboy. K.O. Nie wyciągaj rąk, zwiędnie uczyć rąk. Szachy i ping-pong już na zajutrz odbiorą ci go. K.O. Z listów śpiewających Agnieszki Osieckiej, które w grudniu 1963 roku razem z kompozytorem Adamem Sławińskim zaczęła pisać dla teatru telewizji. Pierwszy program, Byle nie o miłości, reżyserował Edward Dziewoński, następny Olga Lipińska. Kaowcem był oczywiście Wojciech Pokora. Pan Wojciech przyznał w rozmowie z Krzysztofem Pyzią, wydanej pod tytułem Z pokorą przez życie kilka lat temu, że nie przepadał za kabaretem opartym na bezpośrednim kontakcie z publicznością. Na scenie Dudka pojawił się może dwa razy i zrezygnował. Był kabaret Owca, który powstał z inicjatywy Jerzego Dobrowolskiego, ale to był według pana Wojciecha mimo wszystko bardziej teatr niż kabaret. Wszystko było tam przygotowane. Niewiele miejsca twórcy pozostawili improwizacji. Każdy gest był wystudiowany. W muzykale Jeremiego Przybory Jerzego Wasowskiego z grudnia 75 roku pod tytułem Gołoleć grał przed kamerą. W produkcjach Olgi Lipińskiej również kabaret, w którym czuł się najlepiej, zakładał dystans wobec widowni. Teatralność sytuacji, że tu aktor, a tam widz. Na scenie partnerem był podobno niepowtarzalnym. W ostatnich dniach poprosiliśmy o rozmowę Barbarę Kraftównę, przy której boku Wojciech Pokora zagrał, jak sam twierdził, pierwszą poważną rolę w Teatrze Dramatycznym w 1958 roku. To były Parady Jana Potockiego. Oraz poprosiliśmy Jerzego Bończaka, który dorastał na scenie przy panu Wojciechu. Kolejno teraz piosenkę sentymentalną ze słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego usłyszymy w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz i Wojciecha Pokory. Potem głos zabierze Jerzy Bończak, ale jako pierwsza Barbara Kraftówna. Wojciech był zdecydowanie, chciałabym powiedzieć, niezastąpionym aktorem, który odszedł od nas. W nowym pokoleniu do tej pory nie urodziła się taka, nie pojawiła się taka osobowość jak Wojtka, który z kamienną twarzą mógł naprawdę serdeczny śmiech wywołać u publiczności. Niezwykła osobowość aktorska. Talent dodatkowo. Praca, pracowitość, dokładność, czujność. Jako partner niezwykły, bo myślał za siebie i za partnera czy partnerów. Nie panikował w razie jakiejś wsypki, zaniku pamięci czy zmienionej sytuacji. To są bezcenne zalety w aktorstwie, bo niezwykle, powiedzmy sobie, żywą materią aktorską, a nie formułką jakąś ustaloną. Jeśli to dotyczyło tekstu, to przy Wojtku ja osobiście nigdy nie miałam najmniejszego lęku, żadnej obawy, że jeśli ja zapomnę swojego tekstu, to doskonale wiedziałam, że Wojtek jest takim partnerem, że on za mnie powie, za mnie zagra. I patrząc sobie w oczy, w tej chwili powracam do ostatniego spektaklu. Po raz pierwszy mówię o tym, może nawet jako puenta, że w oczach partnerów na scenie jesteśmy w stanie zauważyć jakiś niepokój, lęk lub też uprzedzenie mnie, że jest coś nie w porządku, żebym na przykład nie usiadła na krzesło, bo widzi, że krzesło ma złamaną nogę, a ja o tym nie wiem. Czyli oczy są zwierciadłem duszy, po oczach poznajemy miłość, strach, smutek, radość. Na scenie oczy też są niezwykłym naszym kontaktowym instrumentem. I tutaj była scena, jest scena w sztuce, z której odszedł, pod tytułem Trzeba zabić starszą panią. Jest scena, kiedy postać, którą Wojtek grał, gdzie uspokaja mnie jako bardzo zirytowaną i wystraszoną postać, usadza mnie na fotelu i taka jest krótka scena mimiczna, gdzie uspokaja, patrząc, nawet jakaś taka bezgłośna mimika, że niby coś mówi, bo obok już jest na scenie pełna akcja. A my jesteśmy we dwójkę jakby na uboczu, ale świadomość jest ta, że widz nas też obserwuje oprócz tych w akcji. My poza akcją i w tym ostatnim przedstawieniu, w którym brał udział, bardzo długą scenę, ja siedzę na fotelu, a Wojciech stojąc i patrzymy sobie w oczy, czyli wyraźnie widzi, że postać ta, którą gra, uspokaja mnie, tą rozirytowaną, wystraszoną osobę. A w tym ostatnim przedstawieniu Wojtek patrzył takimi oczami, a nie podejrzewałam i nie wyczuwałam, że to jest jakiś żart czy umiejętność jego, że te oczy mi się powiększały, ale tak powiększały, że mam je oczy w oczach. Jakby może to na tym bym chciała zakończyć. Ach, igła upadła w wilonie, a tutaj tłumek stóp. Mylisz się, Lauro, kochana, w moje serce wpadła jak w grób. Pan wiesz, ostatni raz śpiewamy razem? Nie. Dlaczego? Dlatego? Nie, to nie jest dla mnie żaden argument. Wilonie, stary bałwanie, podnieś igłę i zamknij drzwi. Nie mogę, Lauro, kochanie, w moim sercu tajgła tkwi. To ja już dla pani się nie nadaję? A nie. Sama pani będzie w duecie? Nie sama. Ciekawe, kto za mnie wskoczy. Ciekawe. Filonie, nie strugaj turka, schyl się po igłę, schyl. Upadła prosto z tamburka, właśnie gdy śpiewał Gil. To przez 3 lata byłem dobry, a teraz nie jestem dobry, tak? Mniej więcej tak. Ja ją z mieszkania usunę, takie zero. I z duetu usunę, takie zero. To ja go z duetu usuwam. Z mojego duetu? Patrzcie państwo, dopiero, no, coś podał jazdę. Laureczko, to był śpiew szczykła, a ze mną co chcesz, to zrób. W serce upadła ta igła. Takie zero. A druga przyjdzie, jeszcze w rękę pocałuje. Jaka druga? Jaka druga? Choćby Basia Sister. Po moim trupie. W serce upadła ta igła, w serce u twoich stóp. Nasza znajomość z Wojtkiem to jest właśnie 40 lat. Spotkaliśmy się po raz pierwszy, kiedy chyba to był nawet debiut, a jeżeli nie debiut, to na pewno jeden z pierwszych spektakli, który Wojtek reżyserował, i było to w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, a sztuka to był Dylsowi Zdrzał. I po raz pierwszy wówczas spotkałem się z Wojtkiem, no i praca układała się po prostu rewelacyjnie. Nie przypuszczałem, że to był moment, który nas zwiąże na bardzo, bardzo długie lata takiej pracy zawodowej, bo potem nagle się okazało, że spotykamy się w karierze Nikodema Dyzmy, w serialu, potem się spotkaliśmy w filmach Barei. Po kilku latach, czy kilku nawet 10 latach, ja zająłem się reżyserią i tak jak powiedziałem na początku, ja pracowałem pod batutą Wojtka, potem Wojtek pracował pod moją batutą i to był dla mnie wielki zaszczyt, a taką najważniejszą dla mnie rzeczą, która nie pozwoli mi o Wojtku zapomnieć nigdy, to jest fakt, że wszystkiego, czego się nauczyłem tak naprawdę zawodowo, to dzięki niemu. Podglądałem go zza kulis, jak on konstruuje postać, jak pięknie prowadzi publiczność, jak fantastycznie puentuje. Staram się w dalszym ciągu, pracując, te jego umiejętności przekładać na siebie i realizować na scenie. Czy to prawda, że pana Wojciecha łatwo było zagotować na scenie? O, fajnie, że pani o to zapytała. Bardzo łatwo było, tylko że on oczywiście tego nie pokazywał, a jak pokazywał, to już w ogóle się nie krępował. Po prostu powiedział, a to sukin kot, i schodził ze sceny, zostawiając aktora na scenie, bo nie był w stanie grać dalej, bo był tak ugotowany. Mnie się to zdarzyło tylko raz w życiu, bo niby łatwo, ale też niełatwo. Parę razy próbowałem jakieś żarty robić, które zostały zgromione jego wzrokiem i niezbyt dobrze przyjęte, ale nie poddawałem się i kiedyś udała mi się taka sytuacja, że w przedstawieniu Mayday w Teatrze Kwadrat, gdzie graliśmy na premierę tego tytułu, wykonałem pewną rzecz na scenie, która go w skrócie grałem jego przyjaciela, który biega z sypialni w szlafroku, w piżamie, z rozchełstaną piersią i taki, no to jest głupi żart, ale wtedy wydawał mi się śmieszny i okazało się, że nie pomyliłem się, bo było to śmieszne dla Wojtka. Włożyłem kawał skóry niedźwiedzia w miejsce, gdzie mężczyźni mają zarost na piersiach. No i w odpowiednim momencie rozłożyłem ręce, odsłaniając zarośniętą niedźwiedzią pierś i to go kompletnie rozłożyło. Była jedna rzecz, która mnie ogromnie imponowała i to mnie bardzo cieszyło, jeżeli grałem z Wojtkiem i spojrzeliśmy na siebie i takie było tylko odpowiednie spojrzenie sobie w oczy i nagle zaczynaliśmy prowadzić scenę w zupełnie innym kierunku niż graliśmy do tej pory. Pozwalaliśmy sobie na pewien rodzaj improwizacji takiej aktorskiej, oczywiście opartej na tekście, który był tekstem autora, ale był na przykład inaczej powiedziany, w innym rytmie, w innym tempie. W odpowiednim momencie wchodziliśmy na właściwe tory. I to było coś fantastycznego, bo tak naprawdę to w całym moim życiu ponad 4, a prawie 50-letnim zawodowym, to był jedyny aktor, z którym miałem takie porozumienie i taką możliwość, i obaj czuliśmy się tak spięci ze sobą w danym momencie, że mogliśmy tego typu zabawy, improwizacje aktorskie wykonać. Tak naprawdę dla mnie Wojciech nie odszedł, bo tak był ważną osobą dla mnie zawodowo i prywatnie, ale przede wszystkim zawodowo, a dla mnie zawód jest najważniejszy tak naprawdę w życiu, w związku z czym Wojtek będzie ze mną zawsze. Servus, jestem nerwus. Wiesz, co ci powiem? Dokładnie. Żebym wyluzował, bo szkoda nerwów. A co, nie szkoda? Stary, rozejrzyj się. Drzewa puszczają pąki. Ta, ale ja nie puszczę. Znaczy, ja mówię, żebyś puszczał, wystarczy, żebyś popatrzył na kwitnące drzewa, zieleniejącą trawę, śpiewające ptaki. Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę. Słowo? Tak, słowo. Niech no tylko zakwitną jabłonie. To co? Jajco. A tak właśnie myślałem. Zanim ty się roztańczysz, prędzej mi tu kaktus napięcie wyrośnie. Dlaczego napięcie? Bo napięcie rośnie. Kaktus? W ogóle rośnie napięcie. A mnie na szyi rośnie gula. Pokaż. Nie, to jabłko Adama. Też mam. Wszyscy mają. No więc o co ci chodzi? Nie wiesz? Nie mam pojęcia. Ja będę strzelać. O kasę. Dlaczego? Dlaczego? Bo jeśli nie wiadomo, o co chodzi, najczęściej chodzi o pieniądze. A propos, wiesz, że mój sąsiad stale od wszystkich pożycza, natomiast oddaje rzadko i nie wszystkim. Kiedyś zadzwonił podobno jeden z jego wierzycieli, lekko wkurzony, a na to mój sąsiad, że pamięta o długu, ale spośród wszystkich swoich wierzycieli co roku losuje jednego, któremu oddaje. A kto jest niesympatyczny i go popędza, wypada z loterii. Dokładnie. Wiem, bo to ja jestem tym, który wypadł. I dlatego rośnie mi gula. Pokaż. Nie, no mówiłem ci, to żadna gula, tylko jabłko Adama. Też mam. Spójrz. O. Wiesz, co ci powiem? Nie wiem, będę strzelać. Servus? Pocałuj mnie w usta i żegnaj, piękna ma. Już czara szczęścia pusta, wypite już do dna. Ze łzami ci ładnie, choć troszkę puścił tusz. Lecz tego, co go zbraknie, ty nie zastąpisz już. Ech, szef, szef i ja, taką wierność kto dziś zna. Serca dwa, jedna krew, ech to ja, ech i mój szef. Ech, szef, szef i ja, wierną wierność kto dziś zna. Serca dwa, jedna krew. Ech to ja, ech i mój szef. Twój ból mnie nie dziwi, bo jestem w typie pań. Być mogliśmy szczęśliwi, lecz na mym miejscu stań. Gdy zdejmą nam szefa, ja pójdę tam, gdzie szef. No przestań, że już Stefa, no nie płacz już, psia krew. Ech, szef, szef i ja, mnie jednego teraz ma. Ranny to dzisiaj lew, ale zawsze on mój szef. Ech, szef, szef i ja, mnie jednego teraz ma. Ranny to dzisiaj lew, ale zawsze on mój szef. Już schowaj te piersi, pieprzyków słodki mak. To przecież nie my pierwsi się rozstajemy tak. Mnie pociąg nie mija do pieszczot twych jak plusz. Lecz nie ma to jak przyjaźń dwóch hardych męskich dusz. Ech, szef, szef i ja, taki tandem kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew, ech to ja, ech i mój szef. Ech, szef, szef i ja, taki tandem kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew. Ech, to ja. Ech, i mój szef. Za biurkiem mym siędzie znów jakiś równy gość. I znowu ci w urzędzie uroczo będzie dość. Lecz czasem powiedz, uronisz parę łez, że wierny choć nie tobie, ktoś komuś wierny jest. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki zatrze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz, czy na wozie, czy pod wóz. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki zatrze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz. Czy na wozie, czy... Wojciech Pokora z piosenką z muzykału Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Wróćmy jeszcze do fragmentów archiwalnych wywiadów. Za chwilę z cyklu Prywatnie U część rozmowy Haliny Szopskiej z żoną pana Wojciecha, panią Hanną, i z nim, to był rok 1988, pomiędzy znowu piosenki Żarty Marii Czubaszek. A najpierw wypowiedź krótka, ale magiczna. Jerzy Bieniecki w wywiadzie z lat 70., do którego już się dzisiaj odwoływaliśmy, zapytał Wojciecha Pokorę, wtedy zapalonego działkowca, czy bliżej mu do roślin, czy do gwiazd? Raczej do gwiazd. Oderwać się, ale w tym najwłaściwszym zrozumieniu, to znaczy bardzo się interesuję w ogóle kosmonautyką. Jest to moje hobby. Od lat, od szeregu lat, od kilkudziesięciu, już można powiedzieć, lat, zaczytuję się we wszystkiego rodzaju science fiction i to mnie tak niesłychanie frapuje, że właściwie chciałbym na, może na czas jakiś, opuścić naszą planetę. Kiedy byłem dzieckiem jeszcze, miałem bardzo piękne sny. I raz przyszły do mnie we śnie małe krasnoludki trzy. Choć to sen był, ale przecież uwierzyłem wtedy, że krasnoludki są na świecie. Każde dziecko o tym wie. Ale z czasem, co przemijał, krasnoludki poszły w kąt, a z kolegą przyszła przyjaźń. Bardzo chciałem wierzyć w nią. Znów mi parę lat przybyło i poznałem wreszcie cię. Wtedy uwierzyłem w miłość, chociaż wszyscy śmieli się. Mój przyjaciel ślub dziś bierze, bierze z tobą dzisiaj ślub. Myślę więc, że mi uwierzyć przyjdzie w krasnoludki znów. Wydaje mi się, że przy tak zwariowanych zawodach, jakie my uprawiamy, dom musi być azylem, musi być tym miejscem, gdzie można przyjść, czuć się bezpiecznie, czuć się dobrze. Wtedy dopiero można właściwie chyba uprawiać ten swój zawód, który się przecież lubi, bo i ja lubię to, co robi mąż tak samo i nie wyobrażam sobie, żeby mógł cokolwiek innego robić. W ogóle nie wyobrażam go sobie w innej roli. To dom musi być domem z prawdziwego zdarzenia. Bardzo dużo trudu i czasu poświęcałam domowi i poświęcam, bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Myślę, że to każdego zawodu dotyczy, bo chyba nie ma dzisiaj takiego zawodu relaksowego. Każdy przynosi mnóstwo stresu, ale pewnie szczególnie ten nasz, który każe nam się obnażać publicznie. Dlatego ciepło domowego ogniska powinno być zawsze podstawowym chyba warunkiem egzystencji. W kinie poznali się na love story i pokochali się już wieczorem, bo choć gadają ludzie nieładnie, młodzi potrafią kochać jak dawniej. Nieprawda, że dziś miłości nie ma, jest od pierwszego często wejrzenia. Oni tak w sobie się zakochali i przestał istnieć dla nich świat cały. Rano dziewczyna spytała jego: kochanie, jak ci Kowalski Grzegorz? Co ja śpiewam? Przecież to bez sensu. No tak niekoniecznie bez sensu. Śpiewał Wojciech Pokora oczywiście. Jeszcze jedno wspomnienie nagrane wczoraj, mówi Olga Lipińska. Był wybitnym talentem komediowym. Jeżeli go można z kimś porównać, to z Buster Keatonem, bo on miał taką dosyć seriozną twarz i przez to był ogromnie komiczny. Ja zawsze wrzucałam go w takie nieprawdopodobne sytuacje, z których musiał się jakoś wykaraskać. Miał ogromny wdzięk, ogromną taką miękkość w sposobie bycia i prywatnie. Był to bardzo skromny i wrażliwy człowiek. Przecież to był wielki aktor, naprawdę wielki komediowy aktor. Nie miał z sobie nic z takiego celebryctwa, takiego niedobrego. Bardzo go lubili koledzy, bardzo. Panował nad swoim ciałem, tańczył i śpiewał, ale także umiał spaść z czegoś, przewrócić się zupełnie jak kaskader i wywinął jak kot z tego wszystkiego. Ja bardzo lubiłam z nim pracować. Ja z nim pracowałam prawie całe życie. Od najmłodszych naszych jakichś takich lat, może nie w piaskownicy, ale w początkującej telewizji na przykład. I właśnie Wojtek był jednym z filarów. Właściwie zaczynałam obsadę od Wojciech Pokora. Niezwykle go lubiłam, nawet jeżeli czasami w niektórych kabaretach kogoś nie było, ale Wojtek był zawsze. Wojtek był drobny, bardzo zgrabny, bardzo miał bardzo precyzyjne i zgrabne gesty i ruch był. Ja go nazywam, że on jest aktor z kropką. On jak zaczynał gest, to go kończył. Jak zaczynał taniec i wiedział, że ma jakiś pa, to stawał w miejscu, tak jak dobre tancerki i dobrzy tancerze. Jak mówił nawet, kończył zdanie, to albo zawieszał głos świadomie, albo kropkę stawiał i to zdecydowaną. Był taki bardzo, bardzo precyzyjny. Poza tym dla mnie jako reżysera i autora miał jedną fantastyczną zaletę. On był zawsze dobrze przygotowany pamięciowo z tekstem. Nie miałam z nim żadnych kłopotów, a miałam kłopoty z resztą towarzystwa, bardzo czasami denerwujące. Wojtek do tego stopnia, że Wojtek zdał. To zawsze mówił, nie, słuchaj, to nie, ja mówię to, a ty mówisz to czasami. Miał nawet talent reżyserski, ponieważ jak ja byłam dyrektorem Teatru Komedia, to zaprosiłam go, żeby zrobił bajkę dla dzieci, krasnoludki, taki musical dla dzieci. No i przy tym musicalu już się straszliwie pokłócili, do tego stopnia, żeby się pokłócili, że przez parę miesięcy Wojtek nie brał udziału w kabarecie. Ja się obraziłam, on się też obraził, bardzośmy się skłócili. Zrobiłam bez niego parę programów, parę nie, może ze trzy. I nie wytrzymałam. Zadzwonił, powiedział, Wojtek, daj spokój, też mówi, daj, co będziemy. No i zaczęło się. Był to przemiły człowiek, naprawdę taki aksamitny, można powiedzieć, w sposobie bycia, w stosunku do kolegów. Janek Kobuszewski założył się z Kociniakiem. Ja nosiłam takie krótkie spódnice, wtedy były modne mini. W latach 60. założyli się przy jakimś programie, jakiejś zielonej gęsi Gałczyńskiego, że ja tam szalałam w studio, że nabrali wody zimnej w tą strzykawkę i że mi pod spódnicę tę wodę wcinali. Zrobili to, proszę. Ja stanęłam i Wojtek Pokora podbiegł do mnie i mówi, słuchaj, to głupi, i strasznie taki był, to głupi żart, co wy sobie obrażacie. Wie pani, ja nie się śmiać chciał, ale byłam też wściekła. Janek na przykład w telewizji, jak ogłaszano przerwę, to wszyscy natychmiast znikali ze studia. I Janek mi bardzo często tak robił, że krzyczał, przerwa! I ja zanim ja się obejrzałam, to wszyscy już słuchawki, operatorzy zdejmowali z głowy i już nikogo w studio nie było. I Wojtek się wtedy zgłosił, dajcie spokój. I Wojtek był, on miał ogromne poczucie humoru, ale miał pewne granice zachowań. On był bardzo elegancki w stosunku do kolegów, w stosunku, szczególnie w stosunku do kobiet, bardzo, bardzo uważnie, jak Janek mówi jakiś grubszy żart, to on tak mu się troszkę było nieprzyjemnie. Więcej wspomnień pani Olgi będą mogli państwo usłyszeć i zobaczyć 9 marca w programie, który właśnie przygotowuje dla Telewizji Polskiej. Bliżej dnia emisji znajdą państwo konkretną godzinę i wszystkie informacje. Powiedziałam wczoraj pani Oldze, że naszą dzisiejszą audycję chciałabym zakończyć konkretną, piękną piosenką. I wtedy usłyszałam historię tej piosenki. Niech to będą ostatnie słowa w tej audycji o Wojciechu Pokorze. Jeszcze tylko, panie Wojciechu, dziękujemy za wszystko. A jeszcze raz Olga Lipińska. To jest piosenka autorstwa Andrzeja Jareckiego, mojego kolegi z STS-u. STS to był Studencki Teatr Satyryków. Andrzej napisał taki musical, w którym ta piosenka była i miało to, czy to wystawiono, czy były propozycje wystawienia tego w teatrze na Wybrzeżu. To byli chyba Nędznicy, adaptacja Nędzników. Zostawił mi swoją teczkę, mówi, weź to, jak będzie ci potrzebne, coś to weź. I właśnie wzięłam ten fragment z tego tekstu i dokończyła to Agnieszka Osiecka. Po prostu napisała pewien człon tej piosenki. To bardzo ciekawe, bo to nie są czasy dla ludzi. Śpiewaliśmy to już w wolnej Polsce, bo to był 90 rok, tak. Andrzej napisał to w PRL-u, więc to miało inny wydźwięk, ale to zawsze jest aktualne. I Agnieszka to dokończyła, a muzykę napisał Czesio Majewski. I Czesio był bardzo z tego dumny. I Wojtek to śpiewał właśnie, bo to jest cały, w radio tego nie będzie widać, to była ładna taka inscenizacja, to się działo na balu. Właśnie oni tańczyli i Wojtek to śpiewał. Bardzo ładnie to zresztą śpiewa. Miał ogromne poczucie humoru, często wybuchał śmiechem, był taki, ale też bardzo był czasami serio i to tak serio, tak jak lubiłam, to znaczy z pewnym dystansem ironii, ale nie lubię takiego aktorstwa, które jest nachalne. On właśnie to, co można było o Wojtku powiedzieć, że był daleki od takich pouczań, że jak smutek, to grał. On właśnie zawsze, nawet jeżeli śpiewał dramatyczną piosenkę, to miał do tego leciutki dystans, taki ironiczny do tego, co śpiewał i w ogóle do całego swojego aktorstwa, tak mi się wydaje. I jeszcze jedną rzecz, lubiłam bardzo jego śmiech. Jak ja przynosiłam tekst, to Janek mi czasami robił takie kawały, że mówił, czytał tak, żeby widać było, że to jest jakaś bzdura. A Wojtek się śmiał. Wojtek się zawsze śmiał. On umiał się śmiać. Śmiał się jak takie kaskady śmiechu wyrzucał z siebie. Tak się rozgadałam o jego aktorstwie, bo tak widzę go, mam go przed oczyma, jak się śmieje, jak tańczy, jak śpiewa, jak mówi jakieś dowcipy, jak się przewraca. Także nie mówię pani nawet powiedzieć, jak bardzo jest mi przykro, bo ja wiem, jednym się tylko pocieszam, że spotka tam właśnie Janka Stanisławskiego, spotka Wojtka Młynarskiego, bo też śpiewał jego piosenki. Z Krysią Sienkiewicz, ten wspaniały duet, przecież może tam zatańczą i zaśpiewają jakiejś widowni anielskiej. Gdy rozum ludzki zmęczony, historia się wścieka i budzi demony, i płyną handlarze bananów pod prąd, zaledwie wyszli na ląd. Zaledwie z gałęzi się zeszło, już nudzi parlament, koledzy i przeszłość. Ach, gdzie jest Don Kichot, czy biegnie do kas? Ach, zabierz i nas. To nie jest czas na człowieka, kto olej ma w głowie, niech z nami ucieka. Al diabli rozruby i skargi do nieb, od których się trzęsie step. To nie są czasy dla ludzi, kto w nocy z kamieniem na sercu się budzi. Chechowiec, co śnił o wolności nieraz, niech bierze nogi za pas. Trudno, było, nie było, chodźmy tam, gdzie jest miło, gdzie czysta jest woda, zielony jest las, gdzie w sercach pogoda, gdzie lubi się nas, gdzie jeszcze się nic nie skończyło. Niech człowiek rozumnie dojrzewa, lub wejdź